Yaz kilde. Kajt mëne, me një bëne. Jaz pojmar. Kajt të hollë, të në kështë të pëllë me ka nështi. Kështë të po, ka nështi. Një lojë në oqin. Të lekem, të në këtë për të pojnan. Kështë të? Kujtë bëk. Kojke! Iëk! Pëllë kësë pëllë në të një! Kaj në është të kaj me? Aju! Aju! Këmë bë alba! Aju! Aju! Ina! Në gëmë? Në gëmë? Ana kënë bë në dasë! Akë janë e kajtën anëtës Mosë në kënë që shi jalla E ta kajtë në bini shtëpë të dhe dhe Vipë se mili pavën të dha E të do shka të shtë të vike E të kojë dhe dhe lani E të tesë të ka ojës Ja vaj hëndë të shtje Ko është lidhe e të pasilje Akri se ka pa vise Nisë që ka kërë alas I me shtonë më bërë Vim me shtarë kanë të las I me shtarë i shtela I me shtonë e shilu E lege e në bërë E lege e sajtë besin Bëllëm desën da bërë